akunji okota libala aminanga komelinga sango ya mawa gaitete na teki molimo nakanyesa kitoko kutala layo fiance nangai mwama nazali kopanza yo opoi ngai noki noki souvenir nini topesani sango ya mawa elibiso mosika na chikapa chikapa masamba epepio Charlie sango elingai na chikapa akunji okota libala aminanga komelinga sango na mosika ngai texto na teki molimo nakanisa kitoko kutana layo fiance na ngai mwama nazali kolota yo yo boi ngai noki noki souvenir nini topesani Sonia. shokyo Munda di shi shokyo Jipana kaime Jipana kaime Eta bise mame a kaime Kapinga molome Kapinga molome Munda di shi shokyo Papi wanoye, papi wanoye.